أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وإذا مس الإنسان دیزن اللہ جل جلال ہو انسان مشرک تا و انسان کافر تا اوا انسان تا چی احسان پراموش ہے اغت اللہ تعالی زجر ذکر گئی او تخویف و تور گئی تخویف و اخروی و تور گئی نو اللہ پرمائی و ایزا مسل انسانا هر کر چور سیگی دینا شکر انسان تا دی کافر او مشرک انسان تا ضرن س تکلیف س ضرر نو دعا ربهو دی رو بلی خپل رب لرب پالون کی لرب بیا بوت نرا بلی بیا دا اللہ جل جلالهو ذات تا چغیو ایمونی بن رجوع کا ان کی الیه دی اللہ تعالی تا اخلاص کا ان کی دی اللہ تعالی تا ثم اذا خوله او هر کله چې بیا ورکی د تعالی جل جلاله نعمتن یو نعمت منه د جانب خپلنا نو نسیا د ایر کی ما هغه ضرر او تکلیف کانه یدو ویلې چې الله تعالی هغه ترا بلو بل ماضی دی نه ایر شي او چې کله د انسان خپل ماضی رشي نه د په مستقبل باندې ډېر غلط اثرات ورزی نو نسی آدن ایر شی ماغ تکلیفات آغا ضرر کانیدو چه اللہ را بلدو الیهی اغی طرف تا من قبل او لانده ده دینا یاد من ما پا مانا ده من ده نسی من دیر کی آغا ذات ترا کانیدو چه دا غزات را بلدو الیهی دا غا تکلیف طرف تا من قبل او لانده ده دینا وجعل او دیو کرزی لله اللہ تعالی لرا دا سمره دی یره دا دی یره نقصانات دی یره دیوشنو بیا شرک شروع کی وجعل لله او کرزی اللہ لرا اندادن شریکان لیضل دا پارا دا دی چه خلق گمرا کی عن سبیل اللہ دلار دا اللہ نا خلق گمرا کی نو پخپلم گمرا دی او خلقم گمرا کی قلو اے پیغمبر تمتع پایدا و اخلا بے کفر کا پخپل کفر سرا قلیلن لغن تے زمانہ دا باقی سمر عمر چدے انکا من اصحاب النار یکینن تا دا خواندانو دور نے دا نا مشرک انسان اگا مطلب بن مزاجی لکا مخی اللہ جل جلال ہو دا دی و مثالم ذکر کرو سمندر پر شکل بانے و ایزا مسکم الضر فی البحر غل من تدعون الله پرمای چې کلم سمندر کې چپې رہی سار کی اے مشرکان نو بیا تاسو چې کوم بوتان را بلې هغه بیا ایر کې هغه کار نه ورګه بدی بیا بوته وشتل بیا اخلص لله اخلاص نه کار وا اخلص اخلاص کار ورګي او شرک کار نه ورګي نه دی وخت کې شرک پرې د صرف الله ته چغي وو او چې کله بیا و چې تر وتل نو بیا به بت پرستی شروع کړ نو مشرک انسان د متلوین مزاج دی په یو او احسان پراموش دی الله جل جلاله هو احسان غیر کی چې الله وسره کوم احسان کړي الله پرمای بیا په خپل روټ باندې روان شي او په غلط نه باندې روان شي نو بهرحال انسان چې خپل مازیر کی نو نقصانات انسان لور کوي دلته الله تعالی پرمای د مازیر شنو بیا داغه نقصانات دا شي چې بیا شرک کې مبتلا شي د الله جل جلاله وحدانیت دی دا خو الله تعالی د مشرک حالت ذکر کوي. الله دی ما پیو کې مؤمن مؤمن دی خلنن د مؤمن هم دا حالت جوړ شوی دی چې کله گیر شنو بیا موزم شروع کی بیا وظیفیم کوي بیا ذکرم کوي بیا سپاریم ویشي بیا صدقیم کوي خو چې الله ولا لګي پیسې او ټکی ورکی نو بس بیا دینار سیر شي خبر ده دا لګنه کو نو کر شي نو کر پیشه شي الله په بل نعمت کی بچي ول ورکی بیا الله جل جلاله عبادت جدي مصری دی د سار مصری دی ماستن مصری دی نور عبادت پری دی ادا احسان پر مشید اډل له نقصان شي دی دا د مشرک صفت ته مؤمن له بهر حالت کې الله جل جلاله سره هغه رجوع پکار الله ته رجوع پکار دا په پرخه کې هم او په مصائب او پریشانه کې هم ورپسې آیات کې الله جل جلاله تقابل بیانای د صفاتو د مؤمن او د صفاتو د کافر او د کرنګ د عالم او د غیر عالم د پویا او د ناپویا الله پرمای امن ایا اغسق هو کانتن چې هغه د الله تابعدار دی د الله عبادت کی انا اللیل پس هیڅو د شپو کې پس غنټو د شپو کې ساجدن الله ته په سجده باندې پروتي وقایمن او لاړی یعنی مسکی غټ غټ ارکان ذکر کړه مراد ته نماز دې اند شپې مسکی یو په کې دا صفت موجود دی یحذر الاخره اول دا اخرت نه یریږي عبادت ولې کوي نو ګوې کې دا د عیدا علت بیان دی عبادت ځکه کوي یحذر الاخره دا اخرت نه یریږي ويرجو رحمت ربه او بل طرف ته عبادت ځکه دا الله د رحمت او د الله د جنت داغي امیدم ساتي یو انسان دا سه لک دل تل لک عبارت مقدر ده کمن هو لیس کذالک آیا دا انسان دا اغه چا پشان دا چا دا رنگی نده چا اغا دا اللہ عبادتم نا کینی درازی کینی دشپی کینی دا اللہ نا یریگی نا دا اللہ در رحمت امید ساتی مشرک ته نا پرمانه ده نا آیا دا انسان واقع انسان برابر کیده شی هر گز نشی کیده که دغه تفاوت او فرق هغه ښکار دي د الله په نسبت تابعدار انسان خبره ده انداله د الله عبادت گزار انسان دی الله نه یریږي مدو صفته ذکر کړی او دا چې د شپې ولاړی چې د شپې ولاړی درځي به ضرور کوي او د شپې ولې عبادت ذکر کړ چې شپه کې په نفس باندې عبادت کول ډیر ګران تهجد لپاره د الله ډیر ګران د دې وجې ذکر کړ ا دویمه خبره ده ادویم صفت ادا ذکر که چه ده اللہ نهری که امید ساتی نو ایمان ده یری و ده امید تر منزل یو انسان بان یر غالب شونه دیم بیاوی مده مونگ جنت تنشد لی عبادت پریدی خبر دهان دالا مونگ چه که مامال دیم مونگ جنت تنشد لی نو ام عبادت پریدی که یر پی غالب شون او که امید پی غالب شونه بس خوب پا گناونو که ارمی غلا که ڈاکه که زنا که اللہ غپور رخیم دیش و تووه د الله په در کې څه کمې نشته الله غفور رحیم بیا ما عمل پیږي امید غالب شي نو ما عمل پیږي په الله باندې جرأت بدمشي پکې پیدا شي او که یره پکې پیدا شي نو بیا پکې نو امیدې پیدا شي انسان کې دا دواړه بیلنس پکار دي چې الله نه يرم کوي د هر د وجې د ګناونو نه ځان بچ کوي او بل طرف د الله نه امید هم ساتي نو عبادت هم کوي خبر ده انته له انسان داسې امید کا آخرت کې د انسان داسې اعتقاد جوړ شي دومره یره او انسان کې یره امید پیدا شي په جهنم کې یو انسان اعلان وشي چې په جنت ته ځي نور جهنم ته ځي انسان دا امید دا بسې خبر ده انداله امید هم غالب یره هم غالبي هو ویل شي چې یو انسان په جهنم ته ځي نور په جنت ته ځي دا ذهن کې دی کېدای شي دا یو ځمه سوګي داسې دا الله نه امید پکار دی دا الله نه یرم پکار دی دوالو کې یو پر خود لغه بیا نقصانات جوړي او دویم مقابله الله ذکر کوي کلو اي پیغمبر هل يستوي الذين يعلمون آیا هغه کسان چې هغه پويږي پوي والدي ول نو هل يستوي آیا برابر دي الذين کسان يعلمون چې پويږي ول الذين کسان چې لا نه پوي هغه نه پوي دا برابر هرگز برابر نه دنیا د ذمہدارې پن کې والي برابر نه دي د سکول پن کې والي برابر نه دي بل پن کې والے پوی او نه پر په هیڅ یو پن کې برابر نه لہذا چې په هیڅ یو پن کې برابر نه دی نو انسان په دین باندې پوی دی د خپل معبود په قدر باندې پوی دی درازې مو ته ولال دی شپې مو ته ولال دی یو پوی انسان دی بل نه پوی دی نه پوی کې نه الله ته ودري دا هر گز برابر نشي کېدی انما يتذكر اولو الالباب انما يتذكر لیکن فن صرف هغه سو قبل الله تعالی فرمای اولو الالباب چې کوم خاوندان د عقلونه دي چې کوم خاوندان د عقل دي نو هغه فن قبل نو بهر حال بدې کې د علم فضیلت هم الله ذکر الله فرمایي چې ناپوه خلق د دې سره هیڅ برابر هغه نشي کېږي د علم فضیلت والا شه دي پوهه حاصلول په دین کې دا ډېر لوی شي چا سره چې د الله د خیر اراده وکي ناغت د دین پوهه ورکول شروع کیږي دا کله ډکته او تاسو الله کینولې بس د الله د خیر اراده یو انسان وي چې ما سره دی وخت د الله اراده سره کچره پوهه ته ناس ته پوهه حاصلې بس پوه شي چې انسان سره الله د سره اراده کړو د خیر اراده وإذا مس الإنسان أركل جورسيك إنسان تا إنسان كافر تا ضررن صدر دا ربه دير أوبل إخبر رب للا منيبا إلي رجوع كون كده الله تعالى تا ثم إذا خوله بيات الله تعالى ورقد تا نعم إذا پا وقت خوله وج ورقد تا نعم تمنو نعمت دجان إخبرنا نسياد إركي ما عزر أركان يدو إلي چا الله تعالى يغيطر بلو یا نسیه ایر کی ما ایمن آغازات کانه یدو ویلی چه بارا بلی اغل را دی مصیبت طرف تا من قبل اوڑان دیده دینا و جعلا نو خود غرز انسان و جعلا و بیا من قبل اوڑان دیده دینا و جعلا لیلہ یو بیا دیکر زی اللہ تعالی لران دادن شریکان لیو ظلہ دا پارا دی چه خلق گمراکیان سبیلی دلار دا اللہ تعالی نا قلو اے فی امبرا تمتا بی کفر کا پیداوال اخپل کفر بانے قلیلن لگا زمان ان اخپل مرگ پوری ان نکایے کن انتجے من اصحاب الارد خاوندانو دورنے ام من آیا آغا سوکو اکان تنچا تابدار دا اللہ دے عبادت کا ان کے دا اللہ تعالی دے آنا اللہ لے پا گنٹو دشپو کے پا وقتنو دو شپی کے ساجدن سید پدا سیال کے صدقہ ان کے دے وقائی من اولال دے یحضر الاخرہ یریگ اخیرت ناوی ارجو رحمت ربی او امید ساتی د جنت در اقفل در رحمت در اقفل قلو اے پیغمبرہ نو دنیا بارا کی امید ساتی د اخیرت بارا کی امید ساتی اللہ برا بند رحم کئی دنیا کبر اخیرت کی قلو اے پیغمبرہ حل یستوی اللذین آیا برابر دیا کسان یا علمون چی پوئے گی واللذین آیا کسان لا یا علمون چی نپوئے گی هر کس برابر ندی انما يتذكر يكنن سرب او سربن قبل اولل الباب خواندان عقلونو معنی د عقل استعمال کئ سوچ نه کارواله ځان کې د الله یره پیدا کئ علم او بوې پیدا الحمدلله رب العالمین ولعاقبت المتقین والصلاه والسلام علی محمد وعلى اله وصحبه اجمعین الله سبحانه وتعالى پرات نصیب کړه الله خیر برکت نصیب الله شکر گزاری دا نصیب کیا اللہ پار حالت کتا تا رجوع را نصیب کیا اللہ ستا اطاعت تا بیدار را نصیب کیا اللہ اے اللہ تا تصیدی و رکو را نصیب کستان ایرم را نصیب کیا اللہ ستان امیدم را نصیب کوئی او علم را نصیب کیا سی عاقل را نصیب کیا اللہ عزیش صل اللہ